Zdravo! Zdravo! Zdravo! Zdravo! Нам треба бештераме пугла, треба бештераме пугла, бештераме пугла. Колко е ова чуе, ова чуе, ова чуе. Понижувачки. Джон, има и нещо по-лошо. Принцесата Тайгер Лили. Го бараме, како и секогаш. Петър Пан и неговото скривалище.